Bunu da ben söyleyince ben kötü olacağım öyle mi? Ben tekfir edileceğim öyle mi? Ben sapık olacağım. Evet, saptım sizin dininizden. Sizin dininizden olmaktan Allah'a sığınırım. Allah'ın sıfatlarını kullara yapıştıranların dininden beriyim. Dolayısıyla ondan beri olmadan da Allah'a gereği gibi iman etmiş olamazsınız zaten. Onun için işte buyurun, esma meselesinde neler çıkıyor, neler çıkıyor, neler çıkıyor. Öyle piyasada öyle gariplikler var ki adam efendim Allah'la görüşüyor. Allah'la görüştüğünü söylüyor. Şuna bakar mı? Hadsizliğe bakar mısınız? Şimdi Şura suresinin 51. ayetinde peygamberlerin vahiy almasından bahsediliyor. Bakınız. Ma kana li beşerin en yukellimahullahu illa vahyen ila ahiril ayet. Ben vahyin geliş şekillerini anlatmak için konuşmuyorum. Onun için şey yapanlar, merak edenler bakabilir. Yerinde verdim. Ama ayetin nasıl başladığına dikkat eder misiniz? Ma kana li beşerin. Bir beşerin, ölümlü bir insanın Allah'la böyle asker arkadaşı gibi görüşmesi, konuşması imkan dahilinde değildi. Bitti. Bitti. Bakınız. Yani eğer bir peygamberin Allah'tan vahiy alması hakkında bir şey düşünecekseniz bu sınırın içinde düşünün. Lütfen bunu, bu sınırı gözetin. Bu sınırı aştığınız zaman şirke girer.